Loro Korinto bab 13. Poro sedulur, iki bakal ping telune nggonku teko nang nggonmu. Nang kitab eneng ayat sing unine ngene. Saben kelahan bisane ketompo namung nek eneng seksine loro apa telu. Sedulur-sedulur sing padha nglakoni dosa lan uga liyane, kabeh sing wis tak elingke donga aku teko ping pindone. Senajan saiki aku ado karo kowe. Aku ngelingke marang kowe sepisan meneh. Besok nek aku teko meneh nang nggonmu, aku ora bakal ngiman sapa-sapa. Kowe bakal woro dhewe apa tandane nek Kristus sing ngongkon aku tenan. Awit nek Kristus tumandang, ora kaya wong sing ora duwe kuasa, nanging dene bakal ngitokke kuasane lan bakal nggarap nganggo cara sing keras. Bener. Donge Kristus dipenting dene kaya manungsa sing ora duwe kekuatan. Nanging saiki dekne urip nganggo kuasane Gusti Allah. Aku yo rumangsa ora duwe kekuatan kaya Kristus. Nanging kowe bakal weruh dhewe nek aku teko ning nggonmu. Aku bakal kaya Kristus nganggo panguasane Gusti Allah. Para sedulur, timbangen dhewe uripmu. Ijek percaya tenan marang Kristus apa ora? Disawang tenan atimu. Ijek percaya apa ora? Kowe padha ngerti nek Kristus manggon ning atimu. Nanging nek kowe nimbang uripmu, menawa kowe niteni dhewe nek pengandelmu luntur. Bab aku percaya nek sakwise kowe padha nimbang piwulang lan tindakku, kowe bakal niteni dhewe nek aku iki rasul kongkonane Kristus. Pandong aku marang Gusti Allah. Muga-muga kowe ora nindakke sing kleru bab sing tak omong kuwi. Aku ndonga ora supaya ketara tenan nek aku iki nindakke sak benere. Ora, nanging aku ndonga supaya kowe nindakke sing bener. Senajan menawa ketoke aku kleru. Nek kowe nindakke sing bener, aku wis ora usah benerke kowe. Aku ora bakal nglawan sing bener. Pitutur sing bener malah tak turut lan tak labui. Aku malah bunga. Senajan ketoke ora duwe panguwasa, janji kowe padha ketok mantep nggonmu percaya marang Kristus. Mulane aku yo ndonga supaya sembarang bisa dadi yo apik kabeh karo kowe. Yo kuwi jalarane aku nulis layang iki marang kowe. Saiki pumpung aku ijek ado karo kowe. Dadine nek aku teko nang nggonmu, aku ora usah nganggokke panguwasaku sangka Gusti lan garap kowe nganggo cara sing keras. Awit Gusti ngekeki panguwasa marang aku kanggo ngangkat kowe, ora kanggo nyemplakke kowe. Ora liwat para sedulur. Podho bungao. Podho nglumuhi tenan supaya sembarang bisa dadi apik kabeh nang nggonmu kono. Podho nglipura sak podho-podho lan podho uripo sing rukun lan tentrem. Mengko Gusti Allah mesti bakal berkahi kowe kabeh. Awek dene sing bisa ngekeki katresnan lan katentreman. Para sedulur, podho salaman tangan marang sak podho-podho nganggo katresnane ati. Sedulur-sedulur sing nang kene uga podho kirim selamat marang kowe kabeh. Muga-muga kabecikane Gusti Yesus Kristus, katresnane Gusti Allah, lan penuntune Roh Suci mageri kowe kabeh.